www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب التحذير من انتقاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آج کے سبق میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اور جس بات سے ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. اللہ کے رسول کا منع کرنا وہ اللہ کا منع کرنا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب حدیث شریف بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ, گوندنے والی اور گندوانے والی دونوں, بال کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت. یعنی جو عورت دوسرے انسان کے بال لے کر اپنے سر میں ڈالتی ہے اور بال کو لمبے کرتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. جس عورت نے یہ کام کیا وہ بھی اللہ کی لعنت کی مستحق ہے, اور جو عورت لگانے والی ہے وہ بھی اس لعنت کی مستحق ہے. تو مدینہ شریف میں ایک عورت تھی, وہ یہ کام کیا کرتی تھی. اس نے آ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھلا قرآن میں تو ممانعت کہیں آئی نہیں, یہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ چیز منع ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے؟ قرآن میں تو کہیں بھی بال سے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا قرآن پڑھتی ہو تم؟ کہا ہاں. تو کہا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ رسول جو دیں وہ لے لو اور رسول جن باتوں سے منع کریں اسے چھوڑ دو. کہاں یہ آیت تو ہے قرآن میں. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے والی اور گندوانے والی, بالوں کو جوڑنے والی اور لگانے والی, ان سب پر نبی نے لعنت فرمائی ہے. اور جب نبی نے لعنت فرمائی تو اس کا مطلب اللہ ہی نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا وہ بھی اللہ ہی کا منع کردہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ کا منع کردہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کردہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. نبی کی زبان جو بولتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے بولتی ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے جتنے کاموں سے ہمیں منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آج کے سبق میں اور بہت دور تک ان باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. اسی لیے سب سے پہلے فرمایا قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, خوب سنو. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائیں. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے, اور جب عذاب آ جائے گا تو پھر پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہوگا. اس موقع پر پھر اگر آپ یہ کہو گے کہ اب توبہ کرتا ہوں تو خوب سن لو, پھر عذاب آنے کے بعد توبہ کی قبولیت کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہے, اس لیے اس سے پہلے توبہ کرنا چاہیے. اسی لیے اگلی آیت کے اندر بھی فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اپنی ذات کو اللہ کے احکام پر عمل پر لاؤ, اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ تم کو ڈرا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. اور فرما برداری کیسے کرو گے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو فرمایا. اور تیسری آیت میں فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ایک آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. حق تعالی جل شانہ نے ایک بستی والوں کو پکڑ لیا جبکہ وہ بستی ظلم پر اتری ہوئی تھی, اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر اتری ہوئی تھی, تو حق تعالی نے ان کو پکڑ لیا. اور پھر آگے فرمایا اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, اللہ کی پکڑ جو ہے نا بڑی سخت ہوا کرتی ہے. ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو نافرمانی پر, بغاوت پر, مختلف طریق پر پکڑا, قرآن کریم ان واقعات کو خوب بیان کرتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر اب تعالیٰ کی طرف سے بڑا زبردست عذاب آ گیا, ایسا سیلاب اور ایسا فلٹ آ گیا کہ بچنا مشکل ہو گیا اور سب کے سب اس کے اندر ختم ہو گئے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو فرشتے نے, جبریل نے چیخ ماری, ان کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے سارے کے سارے. کسی قوم کے اوپر اللہ نے مسلسل 7 دن تک ہوائیں چلائی اور ہواؤں نے ان کو اکھار کر ایسا پھینکا جیسے بڑے بڑے درخت اڑ کر پڑتے ہیں, اس طرح پر اٹھا کر پھینک دیا, اور ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلوں میں عذاب آیا. کبھی تو ان پر عذاب آیا اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بستروں پر, ان کے دسترخانوں پر اور ان کی تمام جگہوں پر میدک ہی میدک ڈال دیے, جہاں دیکھو میدک, دسترخوان دیکھو تو میدک, بستر دیکھو تو میدک, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں میدک نہ ہو. ایک عذاب ان پر یہ ڈالا کہ چینچری, جس کو ہم جوں بولتے ہیں, ان کے بستر جوں سے بھرے ہوئے, ان کے کھانے کے دسترخوان اور کھنچے اور طعام جتنا تھا وہ بھی جوں سے بھرا ہوا. وہ صاف کر کے پکاتے تھے پھر بھی جوں آ جاتی تھی, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں جو نہ ہو. اللہ نے ایک عذاب بنی اسرائیل پر ایسا بھیجا کہ خون ہی خون, بستر پر دیکھو تو خون, سارا بستر لٹ پٹ ہے, دسترخوان دیکھو تو خون, کھانا دیکھو تو خون, ہر جگہ خون ہی خون کا عذاب تھا ان کے اوپر, اور یہ دفع بھی نہ کر سکے. دفع کرنے والی ایک ہی ذات تھی, یا تو نبی کی دعا یا اپنی توبہ. تو یہ سارے واقعات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہمارے لیے. اور حق تعالی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خوب سن لو اسی آیت کی تفسیر میں وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے روایت نقل فرمائی کہ اللہ ابھی ضعیف نہیں ہو گیا, کمزور نہیں ہے, اللہ برا نہیں ہو گیا کہ اگلی قوموں پر عذاب بھیجاتا اور اب اس کو قدرت نہ رہی, اب اس کو طاقت نہ رہی, ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہی اللہ ہے جو پہلی قوموں پر عذاب بھیجنے والا ہے, وہ اے امت محمدیہ تمہاری بغاوت پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے, تمہاری بھی پکڑ کر سکتا ہے. یہ واقعات تمہیں اسی لیے سنائے جا رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعات اسی لیے سنائے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت لے کر جن مسائل کی بنیاد پر، جن گناہوں کی بنیاد پر ان قوموں پر عذاب آیا، ان کاموں سے، ان فعل سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی، ہم نبی کی نافرمانی سے بچے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے نبی کے معجزے کی بغاوت کی، اور وہ جو اونٹنی ملی تھی بطور معجزہ کے اس کو قتل کر دی، اس کو مار دیا، تو اس قوم پر عذاب آیا۔ اللہ جل شانو نے ہمیں بھی معجزہ دیا ہے اپارے نبی کو، اور وہ معجزہ آج بھی باقی ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ تو ہم اس قرآن کریم کی توہین نہ کریں، ہم اس قرآن کریم کی بے عزتی نہ کریں، ہم اس قرآن کریم کو سنی انسنی نہ کر دیں، ہم اس قرآن کریم کو صرف تعویذوں کی شکل میں استعمال نہ کریں، ہم اس قرآن کریم کو صرف گلے میں باندھنے کی شکل میں اپنائیں نہیں، ہم اس قرآن کریم کو صرف میت پر پڑھنے کی حد تک محدود نہ کریں، بلکہ یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہماری بشارت کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تربیت کے لیے آیا ہے، تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ قرآن کی عزت ہے، اور اگر میں نے اور آپ نے اس قرآن مقدس کو صرف جزدانوں میں سنبھالا اور صرف اپنے گھروں کے طاق میں رکھا اور صرف اس قرآن کی تعویذ بنا کر پیا اور گلے میں لٹکایا اور صرف اس قرآن کریم کو میت پر پڑھتے رہے، اس سے آگے اپنی زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، تو اس صورت میں خطرہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اس معجزے کی نافرمانی کی تو عذاب آ گیا، ہم بھی اس معجزے کی نافرمانی کریں گے تو عذاب نہ آ جائے۔ یہ عظیم المرتبت جو ہمیں معجزہ ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کی بغاوت پر، اور میرے بھائیوں ہماری نظریں آج دیکھ رہی ہے قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق کو، حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم روگردانی کرو گے، تم نہیں مانو گے مسلمانوں، تم میری اور میرے نبی کی بات کو زندگی میں نہیں اپناؤ گے، یستبدل قوما غیرکم، میں تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آؤں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، یعنی میں دوسری قوم کو ہدایت دے دوں گا، وہ ایمان میں، اسلام میں داخل ہوں گے اور بڑے مضبوط ہوں گے، وہ تمہاری طرح جو ہے ایسے نہیں کہ نماز چھوڑ دیں اور بغاوت کر دیں اور دنیا کے خاطر دین کو چھوڑ دیں اور ایمان کا سودا کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اس آیت کا مصداق اب ہم دنیا میں صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نبی کے خلاف بول رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو نبی کے خلاف، آئے دن جو نت نئے نبی پیدا ہو رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہی تو بول رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی تو باتیں کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی باتیں بول رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان سے ان باتوں کو نقل کرنے میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ان الفاظ کو بولیں یا نہ بولیں۔ ایسے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بول رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں، ایمان والا جو ہیں، وہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے ایمان سے نکل کر کفر کے دروازے پر جا رہا ہے، اور بہت سارے کفار، بہت سارے مشرکین اللہ کے حبیب کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہو اور مسلمانوں کو ایمان سے نہ نکال رہا ہو، ان کو ہدایت دے رہا ہو اور مسلمانوں کو ایمان سے نہ نکال رہا ہو؟ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اتنے مضبوط، اتنے مضبوط، ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، کل 3 سال ان کے ایمان قبول کرنے کے ہوئے، لیکن وہ ایسے دتے ہوئے ہیں کہ ان کی زمین جائیداد، ان کا مکان، ان کا کاروبار سب کچھ رشتہ داروں نے لے لیا اور ان کو گھر سے نکال دیا، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے, وہ بھیک نہیں مانگتے, بھیک کے لیے میرے پاس نہیں آئے تھے, وہ تو دعا کے لیے میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میری جائیداد کے میں نے جانے کو پسند کیا اور میں نے سوچا کہ راستے پر لاری لے کر فروت بیچ لوں گا اور اپنی زندگی گزار لوں گا لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا. میں دو دن پہلے کی آپ کو بات کر رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے اور قرآن اور احادیث کی نہیں مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم نام کے محمد اور قاسم اور سب کچھ رہ جائیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہو, اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان کھینچ لیا ہو, اور وہ لوگ جن کا نام تو وہی ہے کہ جو غیر مسلم کے نام ہوا کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان داخل نہ کر دیا ہو. اور یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ایمان لانے کے لیے کسی کے پاس آ کر کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی خوب سن لے, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان تبھی ہوگا جب کہ ہمارے پاس آ کر کے کلمہ پڑھے, ہمارے پاس آ کر کے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے, کوئی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر بیعت کرے. یاد رکھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک اللہ کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ تجھے مانتا ہوں اور تیرا نبی جو ہے جس کو مسلمان مان رہے ہیں میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں, تو اس صورت میں وہ مسلمان ہو گیا, وہ مومن ہو گیا, اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہاں اب مسائل کو سیکھنے کے لیے اس کو آنا پڑے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے, روزہ کیسے رکھا جائے, زکوٰۃ کے کیا مسائل ہے, حج کیسے کیا جائے, یہ مسائل سیکھنے کے لیے ضرور آئے گا, وضو کرنے کے لیے کیا طریق ہوگا. لیکن یاد رکھے ایمان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کے کلمہ پڑھے تو ہی مسلمان ہوگا. خوب سمجھ لو اس مسئلے کو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ قرآن کریم سے لے لیں. قرآن کریم میں ہے کہ پہلے شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں پر جاتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے, اور حال ان کا یہ تھا کہ ملائکہ کو جو حکم ملتا تھا اور ملائکہ جو باتیں کرتے تھے پہلے آسمان پر کہ دنیا میں کیا نظام قائم کرنا ہے, تو وہ شیاطین سنتے تھے اور سن کر کے ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک اس طرح پر اوپر جاتے تھے, اور ان باتوں کو سن کر کے پھر وہ اپنے جیوتیش کو اور نجومی کو بتاتے تھے, اور وہ جیوتیش اور نجومی دنیا کے اندر کہتا تھا کہ اب یہ ہونے والا ہے. تو وہ تو اصل اللہ کا فیصلہ تھا جو ملائکہ نے باتیں کی, لیکن شیاطین نے سن کر اس نجومی اور جیوتیش کو بتا دیا, اور جیوتیش جب بیان کرنے لگا تو لوگوں کا ایمان اللہ سے ہٹتا تھا اور نجومی کو اللہ مان لیتے تھے. یہ ہے ایمان بگاڑنے کا طریق. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا اوپر جانے کا مسئلہ تھا, لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب شیاطین کا اوپر جانا بند ہو گیا. اور بند کیسے ہوا؟ اب اللہ نے ایک نظام بنایا کہ اگر یہ اوپر آئیں گے تو ہم ستاروں سے ان کو ماریں گے. ستاروں سے ان کو مار پڑتی ہے جس کی وجہ سے یہ جل جاتے ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ستارے کے پہنچنے سے پہلے, ستار کے پہنچنے سے پہلے وہ کوئی بات سن لیتا ہے اوپر والا, اور اس نے اگر جلدی سے ڈال دی نیچے تو ذرا سی بات آج بھی نیچے آ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیسے اوپر جاتے ہیں, حضرت نے یوں ہاتھ کیا ایک کے اوپر ایک, یہ اس طرح اوپر جاتے ہیں, اور آخری جو ستاروں کا مار ہے اس سے پہلے اگر اس نے کوئی بات سن لی اور وہ نیچے ذرا سی بات بتا دی, اب وہ تو بعد میں ستارہ لگا لیکن اس سے پہلے تو بات نیچے پہنچ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیوتیش اس ذرا سی بات کو دنیا میں بیان کرتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ 99 جھوٹ بھی ملاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان امت کا حال یہ ہے کہ اتنی سی بات کے سچی ہونے پر اس کے 99 جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا سی جو بات سچی ہو گئی اس کی بنیاد پر اس کے 99 جھوٹ کو بھی صحیح مان لیا. تو جب ان لوگوں کا اوپر جانا بند ہوا تو مقام نصیبین ایک جگہ ہے عراق میں, وہاں خوب شیاطین تھے, ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارا اوپر جانا بند کیوں ہو گیا. تو مختلف شیاطین کی جماعتیں نکلی, جنوں کی جماعتیں نکلی دنیا میں تحقیق کے لیے کہ ہمارا اوپر جانا کیوں بند ہو گیا. چلتے چلتے جنوں کی ایک جماعت یہ آگئی مکہ المکرمہ کی طرف. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں منا کے علاقے میں ایک جگہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ دو چار جو پیچھے تھے اور حضرت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے, اس لیے کہ فجر کی نماز میں زور سے قرآن ہے. یہ قرآن ان جنوں نے سنا اور جب انہوں نے اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہی وہ قرآن, وہی کتاب, یہ پڑھنا اور یہی وہ ذات ہے جس کی بنیاد پر اب ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا. اس لیے کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے, تو یہ وہ آ گیا, اس کی بنیاد پر ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا. تو وہ لوگ ایمان لے آئے اسی وقت اللہ کے نبی پر, قرآن پر, اللہ پر, لیکن نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے نہیں. نبی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور یہاں جن آ گئے اور شیاطین آ گئے اور انہوں نے میرا قرآن سنا اور میرے قرآن کے سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا بھی نہیں, بس وہ ایمان لے آئے. یہ تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو بتایا, پورا واقعہ بتایا اور یہ کہا کہ پیغمبر اس طرح تحقیق کے لیے کچھ جن نکلے ہوئے تھے اور جب تم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے تمہارے قرآن کو سنا اور وہ تم پر ایمان لے آئے اور نبی کو بتا بھی نہیں. اور پھر پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا جس کو کہا جاتا ہے سورہ جن, قرآن کریم میں ہے نا. یہ سورہ جن کی ابتدا اگر آپ پڑھو گے تو یہی واقعہ اللہ نے بیان کیا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. پیغمبر جب تیرا قرآن سنا انہوں نے تو یہ کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے تو عجیب قرآن سنا. یہدی الی الرشد فآمنا بی, ہم جو یہ قرآن ہدایت کرتا ہے صحیح راستے کی, تو وہ اندر اندر میں کہنے لگے فآمنا بی, ہم ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولن نشرک بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ہمارا رب وہ ہے کہ جس کی کوئی بیوی نہیں کوئی اولاد نہیں, یہ سارا جن کا کلام ہے. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول صفيهنا عَلَى اللَّهِ شَتَطَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْعَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ عَرَبًا. یہ سارا کلام جو ہے وہ ان کے ایمان کے ساتھ کا کلام ہے. اللہ نے اس کلام کو نقل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی علیہ السلام کو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر ایمان لے آئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے تمہارے یاد پر آ کر کے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ اپنے مکان میں بیٹھا بیٹھا بھی اللہ کا اقرار کر لے دل سے, نبی علیہ السلام کا اقرار کر لے, آپ کی رسالت کا اقرار کر لے, وہ مومن ہو جاتا ہے. اسی لیے ہر غیر مسلم کے گزرنے والے جنازے پر فی نار جہنم نہیں بول سکتے ہیں, کیا معلوم کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے طور پر کلمہ پڑھ لیا ہو, اقرار کر لیا ہو, ہمیں پتہ نہیں ہے. جب تک کہ کسی کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو جائے وہاں تک ہم کسی کے باپ میں یہ نہیں کہہ سکتے. میں پہلے بھی کبھی سنا چکا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا, اناس کرانہ کا بیپاری تھا, اور اس کی موت کے بعد حضرت نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے, خود خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں. پوچھا کہ لالا جی آپ کیسے جنت میں, تو کہا قاسم جب تم قرآن پڑھتے تھے روزانہ تو میں یوں کہا کرتا تھا کہ قاسم کے اللہ نے صحیح کہا, قاسم کے اللہ نے صحیح کہا, قاسم کے اللہ نے صحیح کہا, اس کی کتاب بڑی اچھی ہے. یہاں تک کہ میں جب اخیر میں بیمار ہونے لگا تو پھر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں قاسم کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں, میں قاسم کے اللہ کو مان لیتا ہوں، قاسم جس پیغمبر کو مانتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، اس کے ایمان کا پتہ کسی کو نہیں، وہ اپنے گھر میں یہ باتیں کہہ رہا ہے، کہا کہ میں جب مرنے کے بعد رب کے دربار میں پہنچا تو کہا کہ وہی تو تیرا ایمان تھا، اسی کی بدولت میں نے تجھے معاف کر دیا. تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے ایمان کا پتہ ہمیں نہیں ہوتا ہے. تو یہ قل اوحی الی انہ استمع، عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا قرآن سنا، وہ لوگ ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام کو پتا بھی نہیں، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا. اب یہاں ایک عجیب نقطہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جن جنوں کو، جن شیاطین کو یہ لوگ مانتے ہیں، وہ جن تو ایمان لے آئے اللہ پر، اور یہ ماننے والے ابھی بھی ان جنوں کی عبادت کر رہے ہیں، شیاطین کی عبادت کر رہے ہیں. یہ جتنے جو ہیں بت پرستی میں مبتلا ہیں، یہ شیاطین ہی کی تو عبادت ہے، شیطان ہی تو دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے کہ اس کی عبادت، اس کی عبادت، اس کی عبادت. تو کہا کہ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو خود اللہ پر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان تابے داروں کا، کہ ابھی تک انہی کے اوپر ایمان رکھے ہوئے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ کلام سورہ جن کا ایسا ہے ابتدا کا کہ اس کے بعد میں مفسرین نے لکھا کہ بندے کا کلام، یہ جن تو بندے ہیں نا اللہ کے، بندے کا کلام اللہ نے لیا اور اللہ نے پھر بندے کو دیا، یعنی جن سے اللہ نے لیا اور اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا. تو یہ عجیب و غریب یہاں پہیلی ہے، جس کو ہم پہیلی کہتے ہیں، جس کو ہم گجراتی میں اوکھارا کہتے ہیں. تو کبھی یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ قرآن کریم میں وہ کون سی آیت ہے جو بندے سے اللہ نے لی اور اللہ سے بندے نے لی، تو وہ یہ آیات ہیں. سورہ جن کی جو ابتدائی آیات ہے وہ یہ ہیں کہ جن سے، جن کا کلام تھا اس کو اللہ نے لیا اور اللہ نے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو نازل فرمایا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین اور یہ جن جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو لا کر کے، اب اس میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ جن کہے جاتے ہیں اور جو مسلمان نہیں ہوتے وہ شیاطین کہے جاتے ہیں، اس کو چاہے تم ناپاک جن کہو، چاہے تم بھوت کہہ لو، پلیت کہہ لو، جو چاہے کہہ لو، بہرحال وہ شیطان ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، قرآن نے اس کو شیطان کہا ہے. اور جو ایمان لے آئے انہیں جن کہا گیا ہے، ان میں بھی مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمارے اقابر میں کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ احادیث مبارکہ لکھ رہے تھے رات میں اور اچانک سانپ کا بچہ نکل آیا اور انہوں نے قلم سے اس کو مار دیا. اتنے میں دو چار آدمی پولیس کی شکل میں آ گئے اور حضرت کو فرمایا کہ چلو آپ کو بادشاہ بلاتے ہیں. مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا، تو حضرت سمجھے کہ شاید بادشاہ کو میری ضرورت پڑی کسی مسئلے کے اندر، اس لیے مجھے بلانے بھیجا. تو حضرت ساتھ ساتھ چلے، لے گئے جنگل میں پہنچے، ایک تہخانہ تھا بہت بڑا. جب تہخانے میں لے گئے تو لمبے لمبے انسان تھے، وہ تو سب جن تھے، اور اسٹیج سجا ہوا ہے اور اس اسٹیج کے اوپر اس بزرگ کو لے گئے اور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اور پوچھا، بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ سب جنوں کی دنیا ہے، مجھے ایک مسئلہ پوچھا گیا اور وہ مسئلہ مجھے یہ پوچھا گیا کہ بھلا بتاؤ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلام میں کیا سزا ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہو تو قصاص ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور اگر غلطی سے قتل کیا ہو تو اس صورت میں اس کی دیت ہے، یعنی 100 اونٹ دینے پڑیں گے یا اس کے برابر پیسے دینے پڑیں گے. تو اب وہ پولیس کہہ رہے ہیں کہ تم نے بادشاہ کے بچے کو قتل کیا ہے. بزرگ کہنے لگے میں نے کہاں قتل کیا، میں نے تو کوئی قتل، کہا یہ بادشاہ کا بچہ آپ کی زیارت کے لیے سانپ کی شکل میں آیا تھا اور آپ نے اس سانپ کے بچے کو مارا، وہ حقیقت میں وہ بادشاہ کا بچہ تھا جو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ نے اسے مار دیا، تو آپ نے جان بوجھ کر مارا ہے، اس لیے قصاصاً آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. ابھی یہ بحث چل رہی تھی اور اتنے میں جنوں میں سے ایک جن کھڑے ہوئے جن کی آنکھوں کی پاپن بہت لمبی تھی، اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میری عمر گرامی 1200 سال سے زائد ہوئی ہے اور میں نے حضور کا زمانہ پایا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی بلا اجازت کے کسی کے مکان میں آ جائے اور اپنا لباس بدل کر اپنا بھیس بدل کر اپنے بدن کو چینج کر کے آتا ہے اور وہ سامنے والا اگر اس کو مار دیں تو اس پر کوئی قصاص کوئی دیت کچھ نہیں ہوا کرتا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے میری جان جانے کا جتنا خوف نہیں تھا اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں نے ایک صحابی کی زیارت کر لی اور وہ صحابی جن تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے اور قرآن کریم سے یہ ثابت ہے اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا یہ کچھ جنوں کا کلام ہے جس کو اللہ نے نقل فرمایا اور اللہ نے وحی بنا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو بھئی حقیقت یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ما قبل قوموں کے جو واقعات بیان فرمائے اگر ہم بھی وہ کام کریں گے تو خطرات ہمارے اوپر بھی ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ اتر جائے. اچھا اب اللہ کا عذاب نہیں اتر رہا ہے ہمارے اوپر, اللہ کا عذاب جو پہلی قوموں پر کہ ایک سیلاب آیا اور قوم نوح کو بہا دیا اور 7 دن تک ہوائیں چلی اور اکھار کے پھینک دیا اور جبریل نے چیخ ماری اور سینے پھٹ گئے ان کے اور ان کی موت ہو گئی, اور دم کا عذاب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, خون کا عذاب اور چینچری کا عذاب اور اسی کے ساتھ ساتھ میدکوں کا عذاب اور نہ معلوم کتنے عذاب ان کے اوپر بھیجے گئے, تو ہم پر تو ایسے عذاب نہیں آ رہے. تو قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف چلو تو پتہ چلے گا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے پیغمبر میں ان کو عذاب نہیں دوں گا اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, یہ کیوں اللہ نے فرمایا تھا؟ اس لیے کہ ابو جہل نے اس وقت یوں کہا تھا کہ اگر محمد تو سچا ہے, تیرا قرآن سچا ہے, تو کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, تو فامطر علینا حجارتا من السماء ابھی اتنا بعذاب علیم, محمد اگر تو سچا ہے تو تیرے اللہ کو کہہ دے پتھروں کی بارش ہم پر برسا دے, کوئی اور عذاب ہمارے اوپر لے آئے. معلوم ہوتا ہے تو جھوٹا ہے. آج بھی کچھ اسی طرح کی فضائیں بنائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو, تمہارا اللہ سچا ہے, تمہارا نبی سچا ہے, اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے جنت ہے, تو پھر اس صورت میں ہم تمہیں مار رہے ہیں, ہم تمہارے خلاف کر رہے ہیں, ہم تمہاری دشمنیوں پر اترے ہوئے ہیں, ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں, کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے تمہارے اللہ کا؟ معلوم ہوتا ہے کہ دھگوسلے ہیں. ہم کو یہ کہا جا رہا ہے یہ سب دھگوسلے ہیں, کوئی اسلام کوئی اللہ کوئی نبی کچھ نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطانی مکر ہے, فریب ہے, تاکہ مومن کو بھی اپنے اللہ سے مایوس کر دیا جائے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یقین کو ہٹا دیا جائے. میرے بھائیو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی کار اور چھوٹی سی بائک ایک چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی, تو اتنا بڑا نظام یہ ایک مالک کے بغیر کیسے چل سکتا ہے, ایک اللہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑی دلیل ہے, یہی سب سے بڑی. دوسری سب سے بڑی دلیل, بہت سے لوگ اپنی بیویوں سے ملاقات اور مجامعات کرتے ہیں لیکن ہزاروں نطفے ضائع ہو گئے, کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا, کوئی لڑکی نہیں ہوئی, اور بعض کو لڑکا ہوتا ہے لڑکے ہی ہوتے رہتے ہیں, بعضوں کو لڑکیاں ہوتی ہے لڑکیاں ہی ہوتی رہتی ہے, بعضوں کو لڑکا یا لڑکی 2-3 مہینے ہوئے اور پھر وہ گر جایا کرتا ہے. یہ نظام کون چلا رہا ہے اگر اللہ نہ ہوتا تو؟ اگر یہ مالک نہیں ہے تو اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اگر چھوٹی سی کار, بلکہ چھوڑ دو کار کو, ایک چھوٹا سا بچہ کھلونا لے آتا ہے ریموٹ کا, وہ ریموٹ کے بغیر چلائے ہلائے بغیر وہ چھوٹی سی کار نہیں چل سکتی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہلائے بغیر, تو اتنا بڑا کائنات کا نظام ایک اللہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ مالک موجود ہے, رحمان موجود ہے, لیکن وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کمزور آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، آپ اس کو اپنی طرح نہ سمجھے، اس لیے کہ اگر اپنی طرح سمجھو گے تو اپنی طرح بدن ماننا پڑے گا، اس لیے کہ کان لگاؤ گے تو کان کے لیے سر بھی تو ہونا چاہیے، آنکھ لگاؤ گے تو آنکھ کے لیے سر چہرہ بھی تو ہونا چاہیے، اگر زبان لگاؤ گے تو اس کے لیے منہ بھی تو ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اپنی طرح سمجھو گے تو پھر اس صورت میں اس اللہ کا ایک بودی ماننا پڑے گا، ایک جسم ماننا پڑے گا، اور یہ جسم والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں جتنی جسم والی چیز ہے اس میں فنائیت ہے، ختم ہونے والی ہے، چاہے وہ لکڑا ہو، اسٹیل ہو، انسان ہو، جانور ہو، جتنے لوگ جسم والے ہیں یہ سب فنا اور ختم ہونے والے ہیں، اگر اللہ کو بھی جسم مان لو تو اللہ کا فنا ہونا لازم آئے گا، اور وہ اللہ کہاں ہو سکتا ہے جو فنا ہو جائے، جو ختم ہو جائے، جس پر موت آ جائے، جو دنیا سے جو ہماری طرح وہ کھانے کا محتاج ہو جائے، وہ پینے کا محتاج ہو جائے، وہ ضرورت مند ہو جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر خالق اور مخلوق میں فرق کہاں سے رہے گا؟ بہرحال خالق اپنی تمام صفات کے ساتھ لیس کمثلہ شے، اس کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہیں اللہ کی ذات۔ یہ میں اس لیے آپ کو زور دے کر دلائل سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وہی بات کہی جا رہی ہے جو ابو جہل نے کہی تھی، فام ترا لینا ہدارت من السما ابھی اتنا بھی عذاب علیم، اے پیغمبر اگر تو سچا ہے، محمد اگر تو سچا ہے تو لیا عذاب کو، کیوں نہیں عذاب آتا ہمارے اوپر؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، یہ جواب ہم ان کو بھی سنا رہے ہیں، یہ دھوتی پرزادوں کو اور اس وقت کے لوگوں کو جو اسلام پر، اللہ پر، نبی پر اشکال کر رہے ہیں، ہم ان کو سنا رہے ہیں۔ وما کیا جواب دیا اللہ نے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر یہ لوگ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، ربیعہ، یہ عذاب مانگ رہے ہیں، پیغمبر ان کو کہو کہ تمہارے بل بوتے پر میں نے عذاب کو نہیں روکا، اصل تو میں اس لیے عذاب نہیں اتار رہا ہوں کہ میرے محبوب آپ اس میں موجود ہیں، آپ کی برکت، آپ کی رحمت کی وجہ سے میں عذاب نہیں اتار رہا ہوں، اس لیے کہ نبی رحمت للعالمین تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے، مکی زندگی چل رہی تھی حضرت کی ابھی، اور مکی زندگی میں حضرت کو جب بہت ستایا گیا تو حضرت نے ایک مرتبہ بد دعا فرمائی، اللہم اجعل علیہا سینین کسن یوسف، بہت سخت بد دعا تھی، حضرت نے فرمایا اے اللہ ان مکہ والوں پر ایسا قحط اتار، ایسا دکار اتار دے جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اتارا تھا، 7 سال تک جو قحط پڑا تھا یوسف کے زمانے میں، آپ نے فرمایا جیسے یوسف کے زمانے میں تو نے قحط اتارا تھا ان مکہ والوں پر ایسا قحط اتار، حال یہ ہوا مکے میں ایسا قحط پڑا، ایسا قحط پڑا کہ نہ غلہ، نہ پانی، نہ کھانا، کچھ نہیں مل رہا تھا۔ روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ وہ لوگ زمین پر مردار جانور جو اپنی ذات سے مر چکے ہیں اس کا گوشت نکال نکال کر کھانے لگے، اس کی چمڑی کو اتار کر کھانے لگے۔ تو ابو سفیان اس وقت میں بھی، حالانکہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان مکے میں مسلمان نہیں تھے، حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے محمد تیری قوم مری جا رہی ہے، بھلا کوئی اپنی قوم کے لیے بھی بد دعا کرتا ہوگا؟ یہ تیری قوم مری جا رہی ہے اور اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا تو دعا کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کے حبیب کو رحم آیا اور آپ نے فرمایا اے اللہ قحط کو دور کر دے، تو رحمت للعالمین ہے، فرمایا میرا محبوب تو چونکہ رحمت والا ہے تو تیری رحمتوں کی برکت سے ان پر عذاب نہیں اتار رہا ہوں، ورنہ جیسے اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا میں ان سب کو بھی چٹکیوں میں ہلاک کر دوں گا۔ اب ایک سوال ہو گیا کہ اچھا چلو جب تک اللہ کے نبی موجود تھے وہاں تک عذاب نہیں، تو اب اللہ کے نبی تو نہیں رہے تو کیا اب عذاب آ جانا چاہیے اس زمانے میں؟ کیونکہ اب بھی ظلم ہو رہا ہے، وہی ظلم جو وہ کر رہے تھے یہی ظلم وہ یہ لوگ بھی کر رہے، تو کیا اب بھی عذاب آنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا پیغمبر جب تک آپ ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اور جب آپ نہیں ہوں گے اور تیری امت کے اولیات کیا مومنین صالحین جب تک استغفار کرتے رہیں گے وہاں تک بھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ معلوم ہوتا ہے اس قوم پر عذاب کا نہ آنا یہ اولیاء اللہ کے استغفار کی وجہ سے رکا ہوا ہے، صالحین کے استغفار کی وجہ سے رکا ہوا ہے, مومنین کے استغفار کی وجہ سے رکا ہوا ہے, ورنہ اللہ قادر ہے کہ وہی عذاب جو اگلی قوموں پر اتارا تھا وہ اس پر اتار دے. لیکن پھر بھی نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زلزلوں کی شدت ہو جائے گی, بہت زلزلے ہوں گے, زمینیں ہلے گی, بسم کیے جائیں گے, اتارے جائیں گے اندر میں, لیکن یہ تنبیہات ہوگی, عذاب نہیں ہوگا. عذاب تو وہ تھا جو اگلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اتارا, یہ تو تنبیہات ہے. تو ان آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈرنا چاہیے, ورنہ اللہ قادر مطلق ہے کہ آپ نے جو اگلی قوموں پر عذاب بھیجا وہ اللہ ہم پر بھی وہ عذاب بھیج سکتا ہے. اس لیے چھپ کر کے بھی ہم گناہ نہ کریں, علانیہ بھی ہم گناہ نہ کریں, اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں اور اپنی زندگی کو پاک پوتر اور تقوی اور ورا اور پرہیزگاری والی بنانے کی کوشش کریں. جتنی زندگی تقوی سے بھری ہوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر. اس سے پہلے اللہ نے یہ لباس کا بیان کیا, یہ لباس جو ہے نا اوپر کا, اس کا تذکرہ کیا کہ بھئی یہ لباس تمہارا سردی سے گرمی سے تم کو بچاتا ہے, سردی میں تم پہنتے ہو, گرمی میں تم پہنتے ہو, اسے حفاظت ہوتی ہے. آگے فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر, لیکن فرمایا تقوی کا لباس ظاہری لباس سے زیادہ اچھا ہے. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس کے تو تیپ تاپ میں پرے ہوئے ہو اور باطن کا لباس تم نے نہیں بنایا, تقوی تم نے نہیں بنایا, اپنے دل کو تم نے نہیں سجایا اور اپنے دل میں اللہ کا خوف تم نے پیدا نہیں کیا. اور یاد رکھو شیطان جب ہمیں ورگلانے پر آتا ہے نا تو یہ نہیں کہ ہمیشہ برائیوں ہی کے راستے سے آتا ہے, وہ نیکیوں کے راستے سے بھی آتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو نیکی ہے, یہ تو نیکی ہے, اس لیے ہم اس کو کر لیتے ہیں. لیکن حقیقت میں شیطان کسی بڑے عمل سے ہمیں محروم کرنے کے لیے چھوٹی نیکی کی طرف لے جاتا ہے. میں نے آج ہی اپنے طلبہ کو ایک بات سنائی, جب روایت آئی اس بات کی کہ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہے نہیں بھی پڑھی, تو محدثین فرماتے ہیں کہ سفر میں نہیں پڑھی, حضر میں پڑھی, یعنی جب اپنے گھر پر تھے تو حضرت نے چاشت کی نماز پڑھی. البتہ سفر میں نکلے تو پھر سفر کے حالات کی وجہ سے, اور اس زمانے کا سفر بھی کیسا ہوتا تھا, اس کی وجہ سے چاشت کی نماز نہیں پڑھی. تو ایک سوال یہ ہو گیا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو بہن ہے حضرت علی کی اور مکے میں رہتی تھی, فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور جب تشریف لائے تو میرے گھر پہ حضرت نے 8 رکعت پڑھی اور وہ چاشت کی نماز تھی. تو ثابت ہوا کہ سفر میں بھی حضرت نے تو پڑھی ہے. اس کا جواب محدثین نے یوں دیا کہ بھائی اگر سفر میں اطمینان ہو, کہیں قیام کیا ہوا ہے تم نے 2 دن 3 دن 4 دن وہاں قیام ہے, اگرچہ سفر ہے لیکن قیام کیے ہوئے ہیں اور جو ہیں کہیں تمہیں چلنا نہیں ہے اور کچھ کام نہیں ہے, تو پھر بیٹھے بٹھائے کیا کرو گے, پڑھ لو 2-4 رکعت. اچھا 2-4 رکعت پڑھنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی, کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑیں گے آپ کو, تو پڑھ لو 2-4 رکعت, ثواب میں اضافہ ہو جائے گا اتنا. لیکن شیطان ہمیں کیا پتی پڑھاتا ہے, حضور نے سفر میں نہیں پڑھی ہے اس لیے تو بھی نہ پڑھے تو چلے گا, ٹھیک ہے. اور روایت ہمارے ذہن میں پیش کرتا ہے, روایت ہمارے کتنے اچھے انداز میں وہ ہمارے سامنے بات کو پیش کرتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو دین ہی ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے ہمارے بڑے بزرگ ہیں, ایک طالب علم تھا, بڑا ذہین علم حاصل کرتا تھا, بہت ذہین تھا, عربی پنجم ششم کا طالب علم تھا, ہدایہ مشکات کا, حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑے تعلق تھے. اس کا گاؤں جو تھا وہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے تھا, کھیت سے گزرتے ہوئے, تو وہ جب اپنے گھر جاتا تھا تو کھیت میں ایک جھاڑی آتی تھی. تو ایک دن وہ وہاں سے گزرا تو اندر سے آواز آئی السلام علیکم, وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کوئی دکھائی نہیں دیا. دوسرے دن وہاں سے جانے لگا السلام علیکم, اس نے کہا ہے کوئی یہاں پر بھائی, سلام کر رہا ہے, تلاش کرنا چاہیے. تو اس نے وہ جھاڑی گھاس واس جو تھی وہاں ذرا دیکھا کہ آواز ادھر سے ہی آئی, تو دیکھا کہ ایک سفید داری والے صاحب اور خوبصورت چہرہ وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بیٹے آؤ, ہم ہی نے سلام کیا تم کو, آؤ. پھر چونکہ اس بچے نے دیکھا کہ جنگل میں یہ تو کوئی ہے تو یقیناً بہت بڑا اللہ والا ہوگا, اس لیے کہ آج کل بھی ذہنیت یہی ہے کہ جنگل میں ہوگا تو بڑا ہوگا, پہنچا ہوا. اب وہ تو کہاں پہنچا ہوا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, جنگل میں ہے یعنی بہت بڑا اللہ والا. تو پھر وہ طالب علم روزانہ اس کی صحبت میں بیٹھنے لگا. دو چار آٹھ دس دن پندرہ دن گزرے, اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹے تم حافظ ہو؟ کہا نہیں میں حافظ نہیں ہوں, میں تو عالم بن رہا ہوں. تو کہا بیٹے تم نے بہت غلط کام کیا, تم پہلے حافظ ہو جاتے, جب قرآن کے حافظ بن جاتے تو پھر تمہارے لیے عالم بننا بہت اچھا ہو جاتا, آسان ہو جاتا, سہولت ہو جاتی, تمہیں حافظ بننا چاہیے, پہلے حافظ بن جاؤ پہلے. اب بچے کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے حافظ بننا چاہیے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ بچہ گیا اور آئی صاحب سے تعلق تھا. آئی صاحب سے کہا کہ حضرت جنگل میں میں جاتا ہوں, کوئی بزرگ بیچارے مجھے روزانہ ملتے ہیں, آج انہوں نے مجھ کو یوں کہا کہ بیٹے تو پہلے حافظ بن جاتا تو اچھا ہوتا, یہ کیا تو عالم کلاس میں بیٹھ گیا اور حافظ نہیں بنا؟ تو کہا اچھا واقعتاً اس نے یہ کہا؟ کہا. کہا تم پہچانتے ہو اس کو, وہ کون بزرگ ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں. کہا کبھی دیکھا بھی نہیں, ملاقات بھی نہیں؟ کہا کبھی نہیں میری ملاقات. کہا اپنے اطراف کی کسی بستی میں؟ کہا نہیں, کوئی تذکرہ ہی نہیں ان کا. تو کہا وہ شیطان ہے. بیٹے اس کی بات میں نہ آنا, وہ شیطان ہے, وہ تجھے علم سے محروم کرنا چاہتا ہے. لیکن طالب علم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, بلکہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ آئی صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آئی, یہ تو اچھی بات کہہ رہا ہے, مجھے حافظ بننے کی بات کر رہا ہے, کوئی غلط بات تو ہے نہیں, اور آئی صاحب اس کو غلط سمجھ رہے. بہرحال حاجی صاحب کی بات نہیں مانی, یا حاجی صاحب کے حالات میں لکھا ہے یہ واقعہ, حاجی صاحب کی بات نہیں مانی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عالم کلاس کو چھوڑ کر حفظ میں بیٹھا, عمر بڑی تھی, دماغ نہیں چلا, حافظ بھی نہیں بن سکا, عالم بھی نہیں بن سکا, اور ویسے ہی گھومنے لگا. یہ شیطان نے اس کو علم سے محروم کر دیا. دیکھیں کس طرح یہ چال چلتا ہے. بظاہر تو کتنی اچھی شکل تھی کہ حافظ بننے کی ترغیب دی, اور جب وہ حافظ کلاس میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد بزرگ کی ملاقات بھی ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیا, اس لیے کہ اس کا جو چال چلنا تھا, اس کو علم سے محروم کرنا تھا, وہ مسئلہ اپنی جگہ حل ہو گیا. اس لیے شیطان نیک لوگوں کی شکل میں بھی ورگ لاتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کبھی آپ کو چوری ڈکیتی زنا اور برائیوں ہی کا حکم دے کر آپ کو دین سے دور کرے گا, نہیں, کبھی نیک کاموں کا حکم دے کر بھی وہ بڑے نیک کاموں سے روک دے گا, چھوٹے کام کروائے گا اور بڑے کاموں سے آپ کو روک دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بزرگ سے, کسی اللہ والے سے تعلق رکھنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کی چال کو پہچان سکے, اس کو مکر و فریب کو پہچان سکے, اس کی حقیقت کو پہچان سکے. تو بہرحال شیطان کے مکر اور فریب اور دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اسی لیے قرآن میں فرمایا ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, تو کیا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب شیطان اس کو ورگلاتا ہے, شیطان اس کو وساوس ڈالتا ہے, شیطان اس کو خیال میں ڈالتا ہے, تو تقوی جب ہوتا ہے نا تو فوراً وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہم احفظنا, اور اس طرح کے کلمات بولنے لگ جاتا ہے. جیسے ہی ذکر کرتا ہے فوری طور پر شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے, اور اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اس کو حقانیت نظر آتی ہے, اس انسان کو, کہ یہ تو شیطان تھا, میرے تقوی نے مجھ کو بچا لیا, میرے تقوی نے. تقوی بہت بڑی چیز ہے, تقوی ہی ہمیں بچاتا ہے شیطان سے. اسی لیے سیدنا بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رات میں تہجد کے لیے اٹھے, مکان میں ایک روشنی ہوئی بڑی زوردار, اور روشنی میں سے آواز ہوئی میں تجلی ربانی ہوں اور آج تک تم نے بہت عبادت کی, اب میں تم پر نماز کو معاف کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے تو سیدنا عبد القادر جیلانی ایک دم یہ کیا مسئلہ ہوا, پھر روشنی ہوئی اسی طرح کی آواز, حضرت نے فرمایا تو شیطان ہے, جب میرے نبی پر زندگی میں کبھی معاف نہ ہوئی تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی. دیکھیے جب میرے نبی پر نماز معاف نہیں, حضرت تو دنیا سے جس دن رخصت ہوئے اس دن بھی فجر پڑھ کے گئے, تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے, میں تو امتی ہوں. تو پھر روشنی ہوئی اور روشنی میں سے آواز آئی، عبد القادر تیرے علم و تقویٰ نے تجھ کو بچا لیا، ورنہ تو میری چال میں آ جاتا. تو علم اور تقویٰ یہ انسان کو بچانے والی چیز ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، اللہ اس کو حق راستہ بتا دیتا ہے اور شیطان سے اس کو بچا لیا کرتا ہے. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو تقوی، ورا، پرہیزگاری نصیب فرمائے، اللہ کا خوف خشیت نصیب فرمائے، شیطانی پنجوں سے اور شیطانی مکر و فریب سے اور شیطانی وساوس سے حق تعالی جل شانہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب آپریشن ہوا ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرمائے. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ. www.attableague.com the reviver of